7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 26 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Już minęła ósma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Brytyjskie służby wciąż na miejscu wybuchu w Leicester. Rannych zostało 6 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o kolejnej osobie, która zmarła z wychłodzenia. Denis Urubko przerywa atak szczytowy na K2 i schodzi z góry. Trwa akcja ratunkowa po wieczornej eksplozji w angielskim Leicester. Jeden z budynków został zrównany z ziemią. Według niepotwierdzonych relacji na górze zniszczonego domu było mieszkanie, a na dole polski sklep. 6 osób trafiło do szpitala, 2 są w stanie krytycznym. To była niespokojna noc, mówi mi mieszkający w pobliżu Ryan. Mieszkamy niedaleko głównej drogi, słyszeliśmy więc wozy strażackie, syreny policyjne, a do tego helikoptery, no i widzieliśmy odległy słup dymu. Mój rozmówca często odwiedza okolice, mówi, że jest przekonany, że do eksplozji nastąpiło w otwartym tu niedawno polskim sklepie. Takie informacje pojawiają się też w Sky News oraz w BBC. O takich relacjach mówi mi też reporterka lokalnej gazety Leicester Mercury, ale podkreślmy, oficjalnego potwierdzenia ciągle nie ma. Na miejscu trwa operacja ratunkowa. Warunki są ciężkie, ale nasi ludzie skupiają się na ratowaniu ludzi, pisze na Twitterze Matthew Kane z policji w Leicester. Ewakuowano okoliczne domy, około 60 osób. Przyczyny eksplozji? Policja informuje, że na tym etapie nie ma przesłanek, by uważać, że był to terroryzm. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejne 2 osoby zmarły z powodu wychłodzenia organizmu ostatniej doby. Jak informowaliśmy przed godziną, jedna na Mazowszu, kolejna na Pomorzu. Od 1 listopada z powodu mrozów zmarło 48 osób. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by informować służby o osobach, które mogą potrzebować pomocy. Jeżeli widzimy kogoś, kto gdzieś na chodniku jest nieprzytomny, warto zatrzymać się na chwilę, zadzwonić pod numer alarmowy 112. To zajmie nam chwilę, a możemy komuś naprawdę bardzo pomóc. Wydano ostrzeżenia 1 stopnia o silnym mrozie. Dotyczą niemal wszystkich województw, z wyjątkiem opolskiego. Denis Urubko przerwał atak szczytowy na K2. Himalajsta bez wiedzy uczestników narodowej wyprawy w sobotę samotnie ruszył z bazy w stronę Wierzchołka. Obecnie jest na wysokości drugiego obozu. O zejściu Urubki poinformował na antenie PR24 rzecznik narodowej wyprawy Michał Leksiński. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha dziś kolejnych funkcjonariuszy ABW, którzy zajmowali się sprawą gdańskiej piramidy finansowej. Ich wizerunek i dane osobowe utajniono. Początek przesłuchań o 10.15. Obaj funkcjonariusze są naczelnikami gdańskiej delegatury ABW i bezpośrednio nadzorowali oficerów ABW, którzy zostali już przesłuchani przez komisję. Jeden z nich, prowadzący działania operacyjne związane ze spółką Ambergold, zeznając, wspominał o swoich przełożonych. Pani przewodnicząca, wszystkie czynności podejmowane przeze mnie w ramach sprawy Ambergold konsultowane były na bieżąco z moimi przełożonymi. A na jakim poziomie? Na poziomie naczelnika. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman wyjaśniła, że komisja zaplanowała przesłuchania funkcjonariuszy ABW od najniżej do najwyżej postawionych oficerów. Zaczęliśmy od funkcjonariuszy najniżej tej hierarchii położonych, ale mających największą wiedzę. Teraz przesłuchujemy ich bezpośrednich przełożonych, a na kolejnym terminie już szefów danej delegatury. Kolejne przesłuchania funkcjonariuszy ABW odbędą się również jutro. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sąd Najwyższy Rosji ponownie zbada legalność kandydowania Władimira Putina na urząd prezydenta. Wniosek złożyła opozycyjna kandydatka Ksenia Sobczak. W jej ocenie Konstytucja Federacji Rosyjskiej pozwala na sprawowanie najwyższego urzędu w państwie tylko 2 kadencje, a Władimir Putin ubiega się o 4. Sąd Najwyższy już tydzień temu badał tę sprawę i odrzucił skargę Ksenii Sobczak. W uzasadnieniu wskazano, że zapis w Konstytucji wyklucza zajmowanie urzędu prezydenta więcej niż 2 kadencje z rzędu. Zdaniem sądu nie ma w ustawie zasadniczej żadnego innego ograniczenia. Z kolei adwokat Ksenii Sobczak Ilija Nowikow tłumaczył, że gramatyka tego zapisu Konstytucji wskazuje, iż ustawodawcy chodziło zarówno o 2 kadencje z rzędu, jak i o 2 kadencje w ogóle. Gdyby Sąd Najwyższy przychylił się do tej interpretacji, Władimir Putin musiałby zrezygnować z kandydowania, a trwające obecnie kadencja powinna zostać uznana za nielegalną. Wcześniej Ksenia Sobczak podnosiła, że Władimir Putin sprawuje władzę nieprzerwanie od 2000 roku, a 4-letnia przerwa, gdy prezydentem był Dmitrij Miedwiediew, powinna zostać uznana za zmowę 2 osób w celu utrzymania władzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie jeszcze informacja sprzed chwili. 4 osoby zmarły w wyniku obrażeń po wczorajszej eksplozji i pożarze w Leicester w Anglii. Poinformowała o tym policja, a my wrócimy do tej informacji w kolejnych serwisach Trójki. Czas na sport, Jan Kałucki. Jeszcze godzinę temu mówiliśmy o mrozach, które opanowały stadiony Lotto Ekstraklasy, a wczoraj z powodu obfitych opadów śniegu przełożono mecz Juventusu z Atalantą Bergamo. Boisko w Turynie było bardziej białe niż zielone. Takich problemów na szczęście nie było w Gliwicach, Wrocławiu i Kielcach. Piast bezbramkowo zremisował z Wisłą Kraków, Śląsk zremisował z Górnikiem Zabrze 1-1, a Korona wygrała z Lechem Poznań 1-0. W samej końcówce Kolejosz nie wykorzystał rzutu karnego. Obrońca Korony Bartosz Rymaniak skomentował to krótko. Mój słowo szczęście jest sprzyja lepszym. Mieliśmy sporo tych sytuacji, tak mówię, w pierwszej połowie powinniśmy już prowadzić 1-2-0, no, ale taka jest piłka i w drugiej połowie to szczęście się trochę uśmiechnęło przy tej bramce dla nas. No i duże brawa dla Zlatana, bo w tej ostatniej sytuacji naprawdę stanął na wysokości zadania, można powiedzieć, i wytrzymał tą próbę nerwów i dzisiaj jemu zawdzięczamy te 3 punkty. Naszych ligowców w akcji ponownie zobaczymy już jutro, a w Ekstraklasie siatkarzy mamy nowego wicelidera. PGS Kra Bełchatów pokonała Czarnych Radom 3-2 i dzięki temu przeskoczyła Oniko Warszawa. Bartosz Bednosz zaznacza jednak, że ekipa z Radomia zawiesiła poprzeczkę bardzo wysoko. Tak w dużym skrócie na pewno dużo emocji. Co set zmiana prowadzącego zespołu. Końcówka była kontrolowana przez nas. Cieszę się ogromnie z tego, że wygraliśmy to ciężkie spotkanie, bo zespół z Radomia jest naprawdę mocnym zespołem. Mówił przyjmujący PGS Kry Bełchatów. Dziś będziemy głównie śledzić zmagania naszych koszykarzy. Biało-czerwoni wieczorem zagrają na wyjeździe z Węgrami w meczu eliminacji Mistrzostw Świata, ale też będziemy zaglądać na tor Formuły 1 pod Barceloną, gdzie odbędą się przedsezonowe testy. Co istotne, po raz pierwszy od 7 lat z udziałem Roberta Kubicy. I na koniec lekkoatletyka. Paweł Wojciechowski skoczył o tyczce 5 metrów 88 centymetrów i zajął 3. miejsce w meetingu w Clermont-Ferrand. To halowy rekord życiowy Mistrza Świata z 2011 roku. W karierze tylko 3 razy miał lepsze wyniki, ale nigdy pod dachem. To świetny prognostyk przed halowymi Mistrzostwami Świata, które w czwartek ruszą w Birmingham. Polska w zasięgu wyżu z nad Skandynawii. Z północnego wschodu napływa mroźna i sucha arktyczna masa powietrza. Dziś pogodnie tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju, a także nad morzem. Zachmurzy się i popada śnieg. Ciśnienie waha się, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia i w cieniu będzie wyglądała tak. Minus 11 stopni w Suwałkach, minus 10 w Białymstoku i Augustowie, minus 9 w Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, minus 8 w Warszawie, Łodzi i Olsztynie, minus 7 w Grudziądzu i Opolu, minus 6 w Trójmieście, Poznaniu i we Wrocławiu, minus 5 w Szklarskiej Porębie, 4 stopnie poniżej zera w Kołobrzegu i Koszalinie, 3 w Świnoujściu i Pile, najcieplej w Szczecinie, minus 2. Wypadałoby zacytować Stanisława Bareje z filmu Miś, że były to po prostu igrzyska na miarę naszych możliwości. I co my robimy tymi igrzyskami? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie rabat technologiczny. Setki telewizorów taniej aż do 15%. A gdy kupujesz telewizor na poziomie, to chcesz go mieć na piętrze. Dlatego w Saturnie dowozimy i instalujemy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Jako sławny dyrygent wyznam, że tak naprawdę to kocham jazz. Honda Jazz. Nowa Honda Jazz z dynamicznym 130-konnym silnikiem. Wypróbuj ją i poznaj ofertę wyprzedażową w najbliższym salonie.

Teoretycznie jest to trudne do uchwycenia myślę, że otwiera nowe perspektywy przed filozofią prawa, ale no w istocie jest to po prostu wycofywanie się z awantury, którą kierownictwo PiS-u wywołało z własnej inicjatywy poprzez no, uznanie, iż prawo nie obowiązuje i oczekiwanie na werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Wolno się spodziewać, że będzie to werdykt krytyczny wobec przepisów ustawy i na tej podstawie zakładam, że będzie nie tyle, że będzie luka po prostu po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, którą parlament będzie mógł wypełniać w wielomiesięcznym procesie legislacyjnym, więc tym sposobem nastąpi wycofanie się z awantury, natomiast szkody, które ponieśliśmy przez ten czas są bardzo wysokie i do odrobienia no już w perspektywie raczej kilkunastu lat niż kilku miesięcy. Ale rząd twierdzi, że ta ustawa w takim kształcie, jak została przyjęta, ale została przyjęta, choć teraz nie wiadomo, czy ona będzie obowiązywała, czy nie, była konieczna, ponieważ tych zarzutów o współsprawstwo narodu polskiego, Polaków pojawiało się coraz więcej i trzeba było na to reagować i właśnie ta ustawa była odpowiedzią na tego typu ataki. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Byliśmy w dobrym położeniu parę tygodni temu, dlatego że nastąpił moment sukcesu w postępowaniach cywilnych, głównie za sprawą fundacji, kancelarii, które prowadzą te sprawy Pro Publico Bono. Myślę przede wszystkim o kancelarii pana mecenasa Lecha Obary, który w procesach cywilnych skutecznie odpierał kłamstwo o polskich obozach śmierci, a te procesy były dotkliwe dla mediów, które używały tego typu sformułowań i chcę powiedzieć, że były to sukcesy nie tylko przed polskimi sądami, ale także przed sądami niemieckimi, które orzekały o konieczności wykonania wyroków, na przykład przez telewizję ZDF. Jestem w stałym kontakcie z panem mecenasem Obarą i nieraz miałem zaszczyt współpracować z jego kancelarią. Można było uzupełnić akcję w procesach cywilnych, działalność w procesach cywilnych racjonalnym przepisem z zakresu prawa karnego. Co to znaczy racjonalny przepis? No takim, z zakresu prawa o którym karnego. Mówił sam pan mecenas Obara, także Jan Olszewski, oceniając krytycznie projekt Prawa i Sprawiedliwości w obecnym kształcie. Chodzi o to, by penalizacja dotyczyła wyłącznie wprowadzenia, używania formuły polski obóz śmierci i oskarżania państwa polskiego w czasie II wojny światowej o współprawstwo czy współdziałanie, współodpowiedzialność za zbrodnie niemieckie. To byłoby racjonalne i z potencjałem skuteczności. Ten przepis jest tak zgeneralizowany, że nie mógłby być skutecznie zastosowany w postępowaniu karnym, na domiar złego wywołał... Mówi pan teraz o tym przepisie, który obecnie został przyjęty, czyli ten, który mówi o współsprawstwie narodu polskiego, tak? Ten, który w sensie prawnym leżakuje, a w sensie politycznym wywołuje awanturę w skali globalnej, tak? To jest przepis tak zgeneralizowany, że nigdy nie mógł być zastosowany. Ponadto chcę powiedzieć, że rząd niestety przez ostatnie dwa lata nie przeprowadził żadnej sensownej kampanii dyplomatycznej pokazującej wyjątkowość polskiego doświadczenia, wyjątkowość polskiej historii w czasie II wojny światowej. Przez kampanię dyplomatyczną rozumiem używanie takich argumentów, które przyciągają do Polski, budują atrakcyjność Polski. Ja nie znam żadnego przedsięwzięcia, które by pokazywało unikatowość polskiego doświadczenia historycznego w czasie II wojny światowej. I tylko drobne działania podejmowane przez poszczególnych eurodeputowanych, pokazujące polskich sprawiedliwych, to znaczy Polaków ratujących Żydów. Rząd nie prowadził przez te dwa lata żadnej działalności dyplomatycznej, którą prowadziły poprzednie rządy. Pierwszy rząd PiSu, akcja wyborcza Solidarność, bo polityka historyczna nie zaczęła się w 2015 roku, tylko była prowadzona w sposób systematyczny od końca lat 90. Mieliśmy zaniechanie. Znaczy, plus... rząd twierdził, że prowadził i że jest nowa polityka historyczna, że... Przez politykę rozumiemy świadomy wysiłek tworzący pozytywne skutki, w tym wypadku budujący prestiż i poszerzający wiedzę. Może czasem się nie daje. Może czasem jest tak, że się zderza z... dane państwo zderza się z ale innymi. Ale nie zderzaliśmy tak się. Zwana zderzenie interesów. Parę miesięcy temu nie zderzaliśmy się z niczym. Chcę też powiedzieć, że sukcesy w tym polu polityki pamięci wokół zbrodni niemieckich uzyskiwaliśmy wtedy, kiedy potrafiliśmy kooperować z Izraelem i z innymi państwami posiadającymi wrażliwość, które były ofiarami agresji niemieckiej. Sam doprowadziłem do zmiany nazwy obozu w Auschwitz przez UNESCO, co wymagało jednomyślności wszystkich państw zrzeszonych w UNESCO. I wtedy kooperowałem z Izraelem. Izrael podzielał nasz punkt widzenia. Muzeum w Auschwitz, obóz w Auschwitz nosi nazwę były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Więc Polska miała sukcesy, nie tylko ten, ale wiele innych, wtedy, kiedy potrafiła pokazać własne doświadczenie w związku z wartościami uniwersalnymi. Inaczej, pokazać prawdę historyczną jako dobro wspólnoty międzynarodowej. A nie uderza pana ta fala, nazwijmy to, antypolonizmu, albo przynajmniej na pewno antypolskich wypowiedzi, uderza, która tak, jednak uderza. Się pojawiła w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Głośne uderza. Mówienie o polskich obozach śmierci, polskim holokauście, uderza. Chwalenie się tym, atakowanie. Uderza, tak, uderza. Uderza, choć Czesław Niemann śpiewał, że dobrych ludzi jest więcej, to świat nie jest usłany różami. Antypolonizm był... jest i będzie, ale na to trzeba odpowiadać mądrze, tak jak antysemityzm był, jest i będzie się pojawiał. Tak antypolonizm też nie zniknie i ja nie przeczę temu, że część środowisk ma złą wolę, tylko na złą wolę należy reagować mądrze, należy reagować taką pracą dyplomatyczną, takim wysiłkiem polskiej dyplomacji, który rozszerza krąg sojuszniczy i ukazuje polskie doświadczenie historyczne jako ważną składową cywilizacji europejskiej, doświadczenia europejskiego. Maritain w pierwszy raz wydanej książce, to jest pierwsze wydanie książki tego wybitnego filozofa, Wieśniak z Nadgaronny, pisze, że naród powinien rozpoznać własną godność i zrozumieć inne narody. Polityka PiSu polega nie na rozpoznaniu własnej godności, tylko na mnożeniu pretensji do świata i na nie i braku empatii wobec innych. Chodzi o pretensje wobec świata, tu jednak chodzi też pewnie o to, że i to jest ta część, gdzie PiS trafia dobrze w nastroje społeczne, odczytuje to poczucie godnościowe, nazwijmy to tak. To znaczy sytuacja, w której Polacy są bez przerwy konfrontowani z tym, że zarzuca się im, że mówi się często Polacy działali w Holokauście i tak dalej, wymaga jakiejś reakcji. Na grunt empiryczny. Przecież dwa miesiące temu to nie był problem polskiej polityki. Mieliśmy pełne podstawy do tego, żeby rozwijać naszą narrację historyczną. Nikt nas nie atakował, przynajmniej z tej strony nas nie atakował. Ja powtarzam raz jeszcze, świat nie jest usłany różami i nieraz będą jeszcze napięcia w dziedzinie polityki historycznej. W żadnym razie nie chcę powiedzieć, że receptą na to jest uchylanie się od obowiązku prezentacji własnego doświadczenia, ale przed tą awanturą w ogóle tego problemu nie mieliśmy, tak? A może ten problem był utajony. On się pojawiał właśnie w postaci artykułów prasowych, wypowiedzi publicznych, medialnych. Jasne, ale powiedziałem, że wspomniałem o tym, że akurat parę tygodni temu odnotowywaliśmy pierwsze efektywne sukcesy w dziedzinie w sprawie postępowań cywilnych, do których zawsze może wejść prokurator generalny, jeśli rozpozna w tym interes publiczny. Więc na tych sukcesach należało budować w postępowaniach cywilnych, które stanowiły nasze realne zwycięstwo przeciwko kłamstwu o polskich obozach śmierci. Dobrze, zostawmy kwestię Polska-Izrael. W ostatnich tygodniach, dniach pojawiło się sporo wypowiedzi świadczących o tym, że być może Komisja Europejska będzie próbowała powiązać udzielanie pomocy, przekazywanie funduszy od tak zwanego przestrzegania praworządności. Mówiła też o tym dwa dni temu kanclerz Angela Merkel. to jest realny projekt, pańskim zdaniem? Chcę zacząć od tego, że uważam, że kierownictwo PiS-u, likwidując niezależność Trybunału Konstytucyjnego, od tego się zaczęło, zrobiło źle z uwagi na interes Rzeczypospolitej, interes obywateli. To mnie interesuje zdecydowanie bardziej niż norma europejska czy poglądy pana komisarza Timmermansa. To powiedziawszy, chcę powiedzieć, że jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, ja się tego spodziewałem i przestrzegałem przed takim obrotem sprawy, że Polska zapłaci cenę utraty sojuszników i prowadzenia tego typu polityki. Czy ona będzie miała charakter formalny w postaci formalnych rozstrzygnięć budżetowych, czy faktyczny? Nie wiem, ale sądzę, że polska pozycja ostateczna w tych rozstrzygnięciach budżetowych będzie niestety pomniejszona, tak? Ale to znaczy, że Polska, pańskim zdaniem, nie jest w stanie zbudować na tyle silnej koalicji, która by się temu przeciwstawiła, tym bardziej, że kategoria praworządności jest kategorią bardzo ogólną, a też nie bardzo wiadomo, w jaki sposób niby miano by badać, czy w danym państwie jest praworządność, czy nie ma. Spodziewam się raczej rozstrzygnięć faktycznych bez formalnego odwoływania się do... Czyli że nie zostanie wprowadzona zasada uzależnienia funduszy od praworządności. Po pierwsze, struktura agendy budżetowej będzie inna. Będzie szereg nowych programów z zakresu technologii, wynalazków, nauki, które można skonfigurować tak, by kraje Europy Środkowej miały trudniejszy do nich dostęp. Tak? Czyli krótko mówiąc, spodziewa się pan szeregu faktycznych posunięć, które ograniczą, tak? Ja nie widzę ze strony pana premiera Morawieckiego, poza powiedzeniem rzeczy oczywistych, że polityka spójności powinna być podtrzymana i polityka rolna powinna być podtrzymana, ja nie widzę żadnej ofensywy, żadnego bogactwa argumentów dotyczących nowej konstrukcji budżetowej. No, to ale jest jak polityka... to? Premier się spotyka z przedstawicielami Unii, ale tych spotkań było sporo. Ale nie wyjaśnia opinii publicznej, jaka jest polska koncepcja budżetu Unii po 2021. Nie wyjaśnia. To jest oczywiście, to jest polityka wdzięku, to jest polityka tonowania napięcia i lepsza jest taka polityka niż polityka zwiększania napięcia, ale mam wrażenie, że to jest po prostu porządkowanie domu, który został zniszczony na własny rachunek. A może to jest po prostu obrona polskiej suwerenności w obliczu nacisków ze strony Europy? Ale nie wystarczy wstać z kolan, trzeba się jeszcze zgrabnie ruszać i mieć sojuszników. No więc, znaczy nie można polskiej polityki europejskiej sprowadzać do wiecznej obrony przed siłami zła. No w Europie wygrywa ten, kto buduje sojusze na swoją rzecz. Więc takiej polityki oczekuję od pana premiera Morawieckiego. A czy taka polityka się uda? O tym się przekonamy. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Kazimierz Michał Jazdowski, niezrzeszony eurodeputowany. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując 32-calowy telewizor LED Telefunken z USB multimedialnym w wyprzedażowej cenie 549 zł zaoszczędzisz 150 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG 4K Ultra HD Smart TV w wyprzedażowej cenie 2999 zł zaoszczędzisz aż 700 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Kaszel suchy? Czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Miasto mówi styl, offroad mówi SUV, ja mówię Arona. Poznaj nowego crossovera Seata Arona. Umów się na jazdę próbną w najbliższym salonie Seata i odkryj imponującą przestrzeń, dynamiczny design i doskonałe właściwości jezdne. Teraz wszystkie modele Seata z 5-letnią gwarancją. Nowy Seat Arona. Wybierz własną drogę. O szczegóły pytaj w autoryzowanych salonach Seata. Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Romuald Wójcik. Cztery osoby zginęły w Leicester w Anglii na skutek wybuchu w budynku, w którym znajdował się polski sklep, poinformowała policja. Kolejne cztery osoby zostały ranne, jedna poważnie. Do eksplozji doszło krótko po 20 polskiego czasu. Policja twierdzi, że nic nie wskazuje na zamach. Dwupiętrowy budynek jest całkowicie zniszczony. Sklep otwarto pod koniec roku i nie należał do Polaków, ale miał polskojęzyczną obsługę. Wciąż nie ma informacji, kto był w środku, gdy doszło do wybuchu. Zimne kaloryfery w 4000 mieszkań w Katowicach przy ulicy Mikusińskiego. Przyczyną jest awaria ciepłociągu, podało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Nieszczelność ciepłociągu stwierdzono wieczorem. Aby to naprawić, trzeba wyłączyć uszkodzony odcinek i wstrzymać dostawy ciepła. Z powodu silnego mrozu w nocy podjęto decyzję o wstrzymaniu prac do rana. Kryzys w relacjach polsko-izraelskich w żadnym wypadku nie wpływa na pozycję Polski w Unii Europejskiej. Bruksela trafnie uznała, że ta sprawa powinna się rozegrać między Warszawą a Tel Awiwem, powiedział Konrad Szymański. Wiceszef MSZ podkreślił, że kwestie związane z pamięcią historyczną są zawsze bardzo trudne i często pojawiają się w relacjach międzynarodowych. I jak dodał, problem ten nie dotyczy tylko Polski i Izraela. W Trójce pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Na rynku nieruchomości mamy ciągle boom. Co deweloperzy zbudują, idzie na pniu, ale dużym i rosnącym powodzeniem cieszą się też mieszkania z rynku wtórnego w blokach z wielkiej płyty, bo liczba takich transakcji także rośnie, tłumaczy Maciej Górka, ekspert rynku nieruchomości z e-baza-nieruchomości.pl. Te bloki są najczęściej usytuowane w takich częściach miasta, gdzie jest po pierwsze bardzo dobra infrastruktura, zarówno jeśli chodzi o szkoły, miejski transport, o sklepy. Także te mieszkania mimo wszystko, iż ząb czasu już na nich trochę się odcisnął, nadal trzymają cenę i naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ są nawet tańsze od tych mieszkań, które są dostępne w okolicy, ale odrobinę nowszych. Dwa lata temu Instytut Techniki Budowlanej rozpoczął badanie kondycji i trwałości budynków z wielkiej płyty w Polsce i te badania jeszcze trwają, ale jak mówi ekspert, nie powinniśmy się bać budynków z wielkiej płyty. Polacy muszą się przygotować na wyższe rachunki za ciepło systemowe. To efekt rosnących cen węgla, uprawnień do emisji CO2, nowych regulacji i konieczności dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych Unii Europejskiej. Indeks cenowy katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu pokazuje, że w grudniu cena węgla dla ciepłownictwa wzrosła o 6,7% w ujęciu miesięcznym. W całym 2017 roku indeks odnotował 22% średnioroczny wzrost do wartości ponad 240 zł za tonę. W roku 2016 tona węgla dla ciepłownictwa kosztowała niecałe 197 zł. Polska Agencja Inwestycji i Handlu chce, aby polscy przedsiębiorcy zawojowali chiński rynek. Naszym hitem eksportowym mają być m.in. mięso, mleko, słodycze czy kosmetyki. W związku z tym agencja otwiera nowe biura, m.in. w Hongkongu. Do tej pory PAIH skupiała się na promowaniu Polski jako miejsca idealnego na azjatyckie inwestycje, m.in. chińskie. Ten cel ma się teraz nieco zmienić. Priorytetem ma być przekonanie polskich firm do eksportu produktów na tamtejszy rynek. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,62 zł. Euro jest po 4,16 zł, dolar po 3,38 zł, funt brytyjski kosztuje 4,74 zł. Mm, Dziś pogodnie, tylko miejscami, zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju, także nad morzem zachmurzy się i popada śnieg. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 11 stopni w Suwałkach, minus 9 w Bielsku Białej, Radomiu, Chełmie i Krośnie, minus 7 w Legnicy i Płocku, minus 4 w Koszalinie i Kołobrzegu, do minus 2 stopni w Szczecinie. Mówiliśmy, pochylaliśmy się właściwie nad niedolą piłkarzy, którzy musieli grać w ten weekend, a było tak minus 11 na przykład. No i będą grali także jutro i pojutrze na polskich ligowych boiskach. Pan Konrad napisał, w 1967 roku w Green Bay, Wisconsin, rozegrano mecz futbolu amerykańskiego przy temperaturze, uwaga, minus 26 stopni Celsjusza. Także kopanie przy minus 15 nie robi wrażenia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ich bin ein Berliner. Te słowa wiele lat temu wypowiedział prezydent USA John F. Kennedy. Niektórzy twierdzą, że popełnił błąd i wyszło, że jest pączkiem. W każdym razie do dziś wielu ludzi z całego świata chce być Berlińczykami i swoje marzenie realizuje, bo Berlin to jedno z najbardziej otwartych i wielokulturowych miast Europy. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje ze stolicy Niemiec zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Paulina Kozion, do usłyszenia. Na relacje zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 w wyprzedażowej cenie 2499 zł, zaoszczędzisz 400 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą! Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. Troszkę podsumowywaliśmy nawet Igrzyska Olimpijskie. Jeśli chodzi o stan sportów zimowych, myślę, że problem polega na stanie związków sportowych. Wystarczy spojrzeć na to, ile osób przychodzi na lodowiska, ile osób jeździ na nartach, ilu chłopców chce trenować hokej, a lodowisk w Polsce nie ma. Miało być zadaszone lodowisko na Stegnach, którego perspektywie nawet nie ma, jest w Tomaszowie, ale te wszystkie obietnice spełzły na niczym. Obsługa skoczni narciarskich rzuca papierosy na śnieg, na podjazd, a jak są zawody na skoczniach, to na trasach biegowych w Zakopanem wysypuje się shooter, żeby samochody mogły zaparkować. Myślę, że duch w narodzie i wola trenowania sportów zimowych jest, tylko związki sportowe są kompletnie do tego nieprzygotowane. 2-2 i 7-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, 7-1-3-3-5. Jeszcze do 9 czekamy na Państwa sygnały. A to, co słyszymy, to nasza piosenka dnia, Tao, to tytuł tego nagrania. Michał Urbaniak i Andy Invail. got a tidy, you wanna know what's the matter. Your inside is shattered, but I cannot prepare a lot of. Mad like the hatter, go up and talk to fodder. So you rather be bothered, do what you gotta, don't even bother. Claim it coming from the project, showing disrespect. Breaking necks, collecting fat checks. You never missing with the dissing. No half stepping, no ass kissing. For a tongue, so I hear you hissing. Listen, this summer pissing. I'm wishing you change your mission, but your hands are itching. Wanna be rich and famous? You know that they were blaming shit, talks on my shit. You think you come from another planet, Uranus? Się prezentuje nasza piosenka dnia. Bardzo przyjemna. Michał Urbaniak. 227 trójek. Panie redaktorze, z pół godzinki temu tam słuchacz się powoływał na nieodżałowanego naszego pana Bareję, porównując sytuację z igrzyskami. Ja bym chciał przestrzec przed tego typu wycieczkami, żeby się zaraz nie okazało, że tam było jakieś dwóch cwaniaków, którzy jako ogólni konsultanci dostają 15% kosztów, więc im te igrzyska są droższe, tym koniaczek podwójny. Stać mnie. Także ostrożnie. Ostrożnie, ostrożnie, zdecydowanie. Ma pan oczywiście rację. Za 17,5 minuty będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy za chwil kilka, ale wcześniej jeszcze wracamy na listę przebojów. Pierwsze miejsce, no zaskoczenia raczej nie ma. Krajał krawiec skórę, a moją posturę fastrygował. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. proszę, pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co? Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. To twór, ten wór. Nie raj na oczy na jak pierwszym nie? miejscu. Nie raj. Pierwsze miejsce właśnie redaktor Niedźwiecki. My dzisiaj graliśmy Basię, o poranku zdradził, że będzie nowa płyta. O latającym maśle. Aha. A jeszcze pan Grzegorz tutaj tak sygnalizuje, że lada chwila, no chyba jeszcze 14 minut zostało, Stąsi przyznają się do tego, że... No to jest ten dzień, że mają się przyznać do tego, że przyjadą do Polski i że przyjadą do Warszawy przede wszystkim, może do Polski, to już chyba jest pewne. Ale Stąsów w takim razie zagramy jutro, jak już będzie pewne, żeby co? Nie zapeszać. No bo to... właśnie, bo to może jednak Beatlesi. Muzyczny rozkład jazdy. A, że Dudka na mundial nie wzięli? Prawda. Tak czy inaczej ma to się zdarzyć którego lipca, panie redaktorze? W lipcu. 7. Dziś po godzinie 22:00 za to zapraszamy na retransmisję koncertu, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w miniony czwartek. Troszkę nam przeszkadzali w popołudniowej audycji, no bo trochę dudniło tam zza drzwi. No nie, to żart oczywiście. Nagrali się, wpadł do nas zespół Neu Obyschlesen. No właśnie, który pod koniec ubiegłego roku opublikował album 3. No to nie mogło być inaczej. Zagrali tutaj. Koncert wyjątkowy, bo akustyczny. A do posłuchania zapraszamy już dziś po 22:00. Także przekonać się, po to by się przekonać, czy były fajerwerki. Zakończonych nie chcę już. Po życiu czas przychodzimy pozbierać się. Studza w sobie. I wiem, że mam odczuć srogi fart. Redaktor kiwa głową na tak, znaczy, że tak. Tak. Dobrze, to słuchając zespołu Neu Obyschlesen, ja trochę jeszcze innych informacji dodam. Redaktor Niedźwiecki, za szybą wspomniałeś, to ja powiem, że w miniony piątek w jego LP Trójce miała premierę nowa piosenka Glacy. Pamiętasz Glace? Pamiętasz człowiek, tak? Z jakiego zespołu? Muzycznego. Tak, no dokładnie. Świetna odpowiedź, naprawdę. Lider zespołów Sweet Noise, proszę pana, i My Riot. To były lata chyba jeszcze 90. Sweet Noise. W każdym razie Glaca szykuje się do wydania nowej płyty solowej, która ukaże się 6 kwietnia. Nowa piosenka nosi tytuł Człowiek, a gościnnie wzięła w nagraniu udział Kora, która przypomina manamowy krakowski Spleen. To jedna informacja, o której chciałem powiedzieć, ale także, że po 19 w programie Atelier gościem Anny Gacek będzie, podobnie jak przed tygodniem, Artur Rojek i dyrektor artystyczny OFF Festiwalu. Pojawi się po co? Jeśli pojawia się Artur Rojek wiosną, wczesną lub późną zimą, to znaczy, że będzie ogłaszał kolejnych wykonawców, którzy wezmą udział w tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Między 3 a 5 sierpnia proszę sobie rezerwować czas w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Na pewno będzie się działo. No to jeszcze, że tak powiem, gwoli ścisłości. Dodam, że naszą płytą tygodnia w tym tygodniu jest już zapowiadane od tygodni. Potwierdzaliśmy to w rozmowie ze Stelką w piątek. Album, taka dogrywka Męskiego Grania 2017. Tak się zresztą nazywa, Męskie Granie 2017. Dogrywka to specjalny dodatek do podstawowego albumu. Na płycie znalazły się wykonania artystów takich jak Organek, Koma, Brodka, Cortez, Laocze, Hej, Grubson, Camp, Julia Pietrucha i będziemy słuchać tej płyty w dopołudnia i w popołudniowym zapraszamy do trójki. Od dziś do piątku będzie można również tę płytę wygrać. Jeszcze wiosny nie widać, a już przychodzi nam mówić o tym, co jesienią. W październiku do Polski przyjedzie Fish. Szkocki, oczywiście Fish. Pisany przez SH. Przyjedzie z zamiarem wykonania w całości na żywo płyty Clutching at Straws, ostatniej, którą nagrał zespół Meridian, jak i piosenek ze swojej nowej solowej płyty Weltschmerz, która dopiero się ukaże. Na rybę można się będzie wybrać do Poznania, do Krakowa, Warszawy, Bydgoszczy i Gdańska w październiku od 15 do 21. Jedynie na bydgoski koncert najtańsze bilety można nabyć poniżej 100 zł. No i trochę wcześniej, bo w pełni lata na koncert do Wrocławia przyjedzie inny gwiazdor progresywnych brzmień, Steve Wilson, lider Porcupine Tree, od 10 lat nagrywający i koncertujący także solo, wystąpi w takim właśnie anturażu 12 listopada w hali stulecia, a ostatnio Steve'a Wilsona widziano w Polsce nieco ponad tydzień temu, 17 lutego wystąpił w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca. W ubiegłym roku ukazał się jego album To The Bone i to jeden z faktów, z których zapewne należy wiązać fakt powtórnej wizyty. Drugi to taki, że w tym czasie przebywać będzie on ogłoszony już na jego stronie letniej trasie festiwalowej, a wrocławskiego koncertu jeszcze tam nie ma. Można więc wnosić, że udało się artystę sprowadzić do Polski na okazjonalnych warunkach. Oby to miało odbicie także w cenach biletów. Okazjonalne. Proszę bardzo. Steve Wilson. Muzyczny rozkład jazdy. Zapraszam oczywiście jutro. Kolejne informacje. No i dowiemy się, czy Stąsi zagrają, nie zagrają. Zobaczymy. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Mówimy Agnieszka Łukasiewicz, Norma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 7 minut będzie 9, a po 9 redaktor Marek Niedźwiecki. No i jeszcze nowe nagranie na koniec Katarzyny Graniec. Nie kocham. Daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwieje echem strasznych myśli wybrzmiewa. Thank you.